বাধা দিন রাম কন বার দিলে দিবানায় ম বেফেরেস্তার চি গম থাস বগম খানায় ম বাধা দিন রাম কন বার দিলে দিবানায় ম বেফেরেস্তার চি গম থাস বগম খানায় ম বেফেরেস্তার চি গম থাস বগম খানায় ম خانه آباد چی خوش خانه خرابم کردی خانه آباد چی خوش خانه خرابم کردی بازم این دوین خانه ویرانه ما بفرست در چی غمت هست بغم خانه ما بازم این دوین خانه ویرانه ما بفرست در چی غمت هست بغم خانه ما بعد از این رحم کن بر دل دیوانه ما بفرست در چی غمت هست بغم خانه ما بفرست در چی غمت هست بغم خانه ما بازای شوخ با زیر لب چی غم غم داری بازای شوخ با زیر لب چی غم غم داری حرف مردانه بزن با کی تکلم داری بعد از این رحم کن بر دل دیوانه ما بفرست در چی غمت هست بغم خانه ما بعد از این رحم کن بر دل دیوانه ما بفرست در چی غمت هست بغم خانه ما